на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Новая перадача Александра Данько «Дзеці свабоды». Вострая брама, гісторыя аднаго цуду, клінаў і саўка, сімбіёз філалогіі і мастацтва. Перадача Сергея Дубаўца. Вертыкальшчыкі ў гарызанталі, дзед немаведама дзе, 10 на плошчы, все іншыя на дне. Пра гэта і пра грошы на светлы дзень у новай перадачы «Званочкі» Яна Максімюка. У эфіры праграма «Дзеці свабоды». Праграма пра тое, адкуль бяруцца і куды сыходзяць дзеці. Тэма выпуску – Марат Казей супраць Беларусь фільму. З 5 па 12 лістапада у Менску ўжо ў 17 раз праходзіў міжнародны кінафестываль «Лістапад». У Менск прывезлі дзясяткі выдатных кінастужак, створаных кінематаграфістамі розных краінаў. Прыехаў і мегапапулярны рэжысёр Эмір Кустурыца. Ягоны фільм «Час цыганаў» і «Андэграунд» калісьці адкрылі беларускай моладзі вольналюбівы свет Балканаў. А цяпер Кустурыца – турыст-экстрэмал, які падарожнічае па сучасных дыктатурах і прызнаецца ў шчырай любові да іхніх правадыроў. Зусім нядаўна беларускі прэзідэнт склікаў нашых мясцовых кустурыцаў і выставіў рахунак на 20 мільёнаў даляраў, якія за апошнія 3 гады былі ўкладзеныя ў беларускую кінаіндустрыю. За гэтыя грошы цалкам рэальна зняць хаця б адзін добры фільм, а можа нават і некалькі. Да прыкладу, бюджэт «Мільянеру з трушчобаў», які ў мінулым годзе атрымаў 8 узнагародаў «Оскар» і быў прызнаны найлепшым фільмам году, складае ўсяго 15 мільёнаў. Цікава да таго ж, што ў гэтым фільме, дзеянне якога адбываецца ў Індыі, добрая частка герояў размаўляе на хіндзі. І гэта ніяк не зашкодзіла таму, каб фільм палюбілі ва ўсім свеце, што, безумоўна, адбілася і на касавых зборах, якія перавысілі бюджэт у дзясяткі разоў. А я спыталася ў гледачоў «Лістападзіка» фестывалю дзіцячага фільму, які беларускі фільм ім падабаецца. Эці, не помню. Не знаю даже, не сильно. «Дунечка» і беларускі кіно ёсць. Глядзелі? Ну, не памятаю. Аднак некаторыя дзеткі згадалі беларускія мультфільмы. З пытаннем, што адбываецца ў беларускай анімацыі, я звярнулася да рэжысёра мультыплікатара Міхаіла Тумелі, аўтара мультфільмаў «Выцінанка-выразанка» і «Беларускія прымаўкі». Беларуская анімацыя, яна такая была штучная. Мы рабілі невялічкія фільмы, і вельмі розныя рэжысёры і мастакі там працуюць на беларускім фільме. Можа, гэта і наш шлях, бо мы зараз робім працяг серыялу пра беларускую гарадскую геральдыку. Гэта мініяцюры, якія расказваюць пра гербы беларускіх гарадоў. Робіцца серыял «Нестерка» і «Гарамбоўчыкам». Зараз беларуская анімацыя накіравана, можа быць, даже болей, чым на ўсім беларускім фільме, на беларускую культуру. Між тым і дзеці, і моладзь любяць і ведаюць кіно. Прыкладам таму ёсць існаванне немалой колькасці самадзейных кінаклубаў, якія існуюць па ўсёй Беларусі. Вось што распавядае пра свой кінаклуб Стас Рудакоў. Гэта ў большасці моладзь, што меў студэнты, нейкі ўзрост. Насамрэч, такая цікавая аўдыторыя, таму што яны яшчэ мабыць не сфарміравалі свой погляд на жыццё, і таму лёгка, мабыць, могуць разглядаць розныя бакі, розныя пазіцыі. І таму з імі цікава часам размаўляць пра час. Ще хочу распавісці пра адукацыйны кінакааператыў. Гэта таксама пэўна ініцыятыва, якая пайшла з кінаклуба. Калісьці знайшлося шмат людзей, якія хацелі здымаць сваё кіно, але не ведалі, з чаго пачаць, не было абсталявання, мінімальных відэакамер. І яны вырашылі, што класна было б вучыцца і вучыць другіх часоў. Так з'явіўся адукацыйны кінакааператыў, які дзейнічае і па гэты час там нават здымаюць фільм. Ось у гэтым самым момант. Кіраўнік іншага моладзевага кінаклубу Юрый Урсо распавёў, хто з сучасных рэжысёраў можа лічыцца надзеяй беларускай моладзі. Кудыненка, які я лічу, ёсць адзін з найбольш таленавітых і амбіцыёзных беларускіх сучасных рэжысёраў. Гэта менавіта яго фільм «Акупацыя містэры», які быў забаронены ў Беларусі, але быў зараз рэабілітаваны. Я лічу, гэта адзін з самых лепшых фільмаў, знятых на постсавецкай прасторы. Андрэй Кудыненка стаў вядомым пасля фільму «Містэрыі акупацыя», а вельмі вядомым пасля таго, як гэты фільм забаранілі паказваць у Беларусі з прычыны не надта карэктнага выяўлення ўдзельнікаў партызанскага руху. Стефан, а ты свет смяецца бачыў? Там песня строіць, жыць памагае, она як друг нас завёць і ведзёць, і так то з песняй па жызні шагае. Ты бачыў я. І што? Гаўно. Орлова. Орлова, скажеш, так само говно? Говно. А ти чув, який у неї голос? Голос, як у дупі волос. Тонкий, нечистий. Два гади тому Кудзіненка зняв у Росії популярну молодзевую мелодраму «Розыгрыш». А днямі адбылася доўгачаканая прэм'ера бульба-хорару «Масакра», які, па меркаванні гледачоў і крытыкаў, адкрывае новы шлях для беларускага кіно. Разважае Андрэй Кудзіненка. Трэба кранаць такія тэмы, як сацыяльная наркаманія і так далей, а ўсё ж такі пытаецца ў нас абысці такія цяжкія тэмы назаўсёды. Культавы кіно на іх лет або такі фільм, як на германікі, тут не зробіш. Ўсё ж такі рафініраваны застаецца погляд трохі. Дзіцячае кіно ніколі не стане там культавым і сусветным, калі гэта не добры грошы па Толкіну або па Гаррі Потару. Толкіна мы не зробім. А гарадскова можа зрабіць канкурэнцыю і зрабіць кіно больш такого сацыяльнага напрамку. Жорсткае можа быць, фестывальнае, артхаўснае, што я не вельмі зараз люблю зрабіць. Свабода.мобі. Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў. Адрас лацінкай свабода.мобі. Знайдзі свабоду ў тэлефоне. Свабода.мобі. Свабода, якая заўсёды з табой. У эфіры праграма «Дзеці свабоды». Тэма выпуску «Марат Казей супраць Беларусь фільму». Але і дзеці, і маладыя людзі думаюць кіно. Менавіта ў Беларусі на сконе савецкага часу ўзнік унікальны жанр «звуснае кіно», калі контркультурная моладзь дэкламавала створаныя ў галаве фільмы. Тое, што самае цікавае і запатрабаванае кіно для дзяцей і моладзі магчыма зняць і ў Беларусі, паказвае прыклад кароткага і амаль аматарскага серыялу «Школа», знятага тэлекампаніяй «Горада Барысава». Плыла океаны, сто друзей предала, сто врагов, но не обманет сердце. Распавядае рэжысёр серыялу Наталля Голава. Когда мы заявили, что мы собираемся снимать кино, сделали презентацию проекта, сняли демо-версию, очень простую, дешевую, смешную, такую глупую. Мы сказали, что мы собираемся снимать кино, когда, естественно, все начали хаять сразу. Ой, да ну, да что там, ты борисовское телевидение, что они там могут снять? Когда мы показали первые 4 серии, и когда эти же люди, которые писали на форуме, там что-то говорили, какие-то слухи по городу ходили, вот, и, конечно, никто не верил, что мы что-то снимем, а если снимем, то, естественно, думают, что будет ерунда. Вот, когда они подключились к процессу, кого-то попросили помочь сайтом, кого-то попросили с декорациями, камеру найти актеров. И получилось так, что весь город, в общем-то, снимает кино. Кто-то дал сумочку для актрисы, кто-то помог достать свет, кто-то еще что-то. И потом люди видели эти первые 4 серии и поняли, что, в принципе, не так плохо все получилось, на самом деле. То есть все думали, что будет хуже. Але гэты малады творца таксама не бачыць сябе ў беларускім кінематографе. Вось чаму Наталля Голава не хоча глядзець наша кіно. Я не хочу смотреть беларускае кіно. Технически все хорошо. У нас есть на чем снимать, есть на чем монтировать. Люди, которые работают в кино, профессионально достаточно для того, чтобы делать хорошее кино. Почему-то хорошего кино не получается. Я не знаю, наверное, потому что много лет в Беларуси была наша белорусская киностудия, которая называлась, ну, все знают, «Партизанфильм». Наверное, потому что акценты в кино были вот каким-то таким образом расставлены. Самая главная задача в кино – это автор и режиссер. Вот у меня такое ощущение, что нам сейчас в кино в Беларуси как-то нечего сказать. Ну, то есть мы как будто что-то говорим, но это как-то не важно, не интересно, не смешно, не оригинально, не как-то нет глубины какой-то. И мне кажется, для того, чтобы у нас было хорошее кино, во-первых, нам надо, чтобы оно было более белорусским. Нам не нужно подражать ни россиянам, ни Украине, ни Голливуду, ни Европе, никому. У нас есть свое. Мы должны показывать это своим. Мы должны сказать своих героев, свои сюжеты, свои истории какие-то. Але ўсё ж найбольш паспяхова мясцовай кінапрадукцыі для сямейнага прагляду я лічу фільмы незалежнай, безбюджэтнай і абсалютна анархічнай кампаніі «Навінкі хоум-відэа». Здарова, пацаны. Меня вообще-то Юра зовут. А это моя малая. Я ее так и зову. Малая. Юрочка, а ты меня любишь? Ну, конечно. Ты ж моя девчонка. Юрочка, мне кажется, что ты меня любишь уже меньше, чем месяц назад. Если бы ты любил меня так же, как месяц назад, ты бы мне сейчас дал бы. Пёрыш, Іхны першы фільм «Случай з пацаном», які выйшаў у 2001 годзе у час прэзідэнцкіх выбараў, меў ашаламляльную папулярнасць, хаця і не прынёс стваральнікам вялікіх прыбыткаў, распавядае Павел Канавальчык. Ён займеў таксама поспех і на міжнароднай, што называецца, арэне. Нават правы былі выкупленыя па Расійскай Федэрацыі кампаніі «Другое кіно», якое робіць, напрыклад, менавіта такія падборкі незвычайнага кшталту фільмаў, у тым ліку рэдкіх, артхаусных, ну вось і знайшлося месца і для нашага фільму там. Гэта не проста кінамастацтва, і гэта не мастацтва ўвогуле. Палітычнага мастацтва, так скажам, гэта была спроба звязаць у агульнапалітычны тэкст, якім адбываюцца нейкія падзеі, якія маюць розгалас у сродках масавай інфармацыі і таму далей, і якім чынам яны адбіваюцца на простых людзях, простых хлопцах, дзяўчынах, якія не ангажаваны ў палітыку. І вось наш фокус, нашай творчасці менавіта, якім чынам палітыка і палітычныя падзеі могуць адбівацца менавіта ў штодзённасці. Любы творчы поспех можа быць абгрунтаваны, асабліва калі гэта кінапрадукцыя. У Павла Канавальчыка ёсць адказ і на гэтае пытанне. У нас безбюджэтнае кіно заўжды. У нас ніколі не было прафесійных актораў, і усе, хто здымаецца ў нашых фільмах, гэта фактычна творчы калектыў «Навінкі хом-відэа» і сяброў. У нас галоўнае нават не тое, як гэта знята і пададзенае, а што знята і пра што. Што да сэнсу, мы вельмі сур'ёзна надаем сэнс і вагу, тое, што гэта мусіць быць у пэўным сэнсе нешта такое канцэптуальнае. Лёс склаўся так, што кожны фільм «Навінкі хоум-відэа» выходзіць у год выбараў. У 2001-м гэта быў «Случай з пацаном», у 2006-м – «Гудбай, бацька». Нынешні выбары уполноваженных проходят во всех без выключения района. Все началось с того дня, когда моего старика выдвинули делегатом 3-го Всебелорусского народного собрания. Он плохому не научит. Батька всех построить может. Батька всех друг. Мама очень переживала за папу, а папа переживал за Беларусь. И спокоен, только глянет, сразу видно. Кто у нас хозяин в доме? На этом самом собрании он, видимо, очень хорошо зарекомендовал себя и свой трудовой коллектив. Ему даже сам президент Республики Беларусь пожаловал. Сам президент труд указал. Слушай батьку. Сёлета прэм'ера новага палітычнага трылера «Уводзіны ў беларусазнаўства». Дакладна з'явіцца ў сетцы да выбараў. Мы працавалі над гэтай карцінай не датычна да гэтых выбараў, але вось казалася, што праца саспела акурат ізноў жа да торговых выбараў прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Яна прыдасца да сённяшняга грамадска-палітычнага кантэксту. Выглядае, што кожны малады беларускі рэжысёр пры жаданні можа стварыць уласны партызан-фільм, а многія ўжо і маюць яго. У Беларусі ёсць кіно. Яно ў галовах і кампутарах маладых, актыўных і свабодных. Яму не трэба спушчаная зверху ідэалогія і звыш ідэя, ад каго б яна не